На сёлетнюю Нобелевскую прэмію можа быць намінаваны беларускі літаратар. Беларускі пэн-цэнтр пачаў падрыхтоўку да вылучэння Владзіміра Някляева на самую прэстыжную літаратурную прэмію ў свеце. Сам паэт і грамадскі дзеяч цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам у чаканні суда ў справе акцыі 19 снежня. Яму забаронена кантактаваць з паплечнікамі і журналістамі. З прапановай такога вылучэння выступіў паэт Геннадзь Бураўкін. Я не хацеў бы сабе гэтую ідэю прысабечваць. Ідэя гэтая лунала ў паветры. Тады, калі адбыліся падзеі вядомыя ў нас, і калі цікавасць да асобы Владзіміра Някляева ва ўсім свеце намнога павысілася, вось тады мы палічылі, што для таго, каб свет ведаў, што гэта не проста нейкі там палітычны дзеяч, грамадскі дзеяч, які вось на хвалі гэтых падзей да сябе прыцягнуў увагу, што гэта сур'ёзны, вельмі таленавіты паэт, літаратар. І мы між сабой пра гэта гаварылі, я пра гэта гаварыў з Рыгорам Барадуліным, і мы палічылі, што у нас ёсць поўныя падставы для таго, каб паспадзявацца, што Владзімір Някляеў можа на роўных спаборнічаць у прэтэнзіях на Нобелеўскую прэмію. Падрыхтоўка да вылучэння Владзіміра Някляева на самую прэстыжную літаратурную прэмію ў свеце будзе займацца беларускі пэн-цэнтр. Літаратар якраз з'яўляецца ганаровым старшынём гэтай арганізацыі. Як кажа кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович, падрыхтоўка да вылучэння пачалася. Патрэбныя дзве інстанцыі: замежныя пэны, якія падтрымаюць кандыдатуру, і пажадана дзейныя нобелісты, лаўрэаты ў галіне літаратуры. Я спадзяюся, што такія асобыя інстанцыі мы знойдзем. А далей руцінная працэдура. Праблема якраз такі вылучыць не складана. Складана, каб гэта засталося ў свядомасці і зрабіла ўражанне. Для гэтага трэба перакласці творы і каб іх прачыталі людзі, што маюць уплыў на працэс. Кантактаў з'явілася ў свеце перакладчыкаў досыць багата, будзем імі карыстацца. Прызнанне Нобелеўскага камітэту залежыць не толькі ад вартасці самога твору, але і ад таго, як ён гучыць на іншых мовах. Геннадзь Бураўкін лічыць, што айчынныя творцы пакуль не атрымалі прэміі якраз прычыны таго, што прыгажосць беларускага слова перадаць няпроста. Я лічу абсалютна несправядліва. Не стаў Нобелеўскім лаўрэатам Васіль Быкаў, не атрымаў гэтую прэмію Рыгор Барадулін. Я думаю, што з-за таго, што выдатнейшая, геніальная творчасць Барадуліна на іншых мовах не перадае ўсёй той вышыні і майстэрства, і мудрасці, якая ёсць у вершах Рыгора. Калі параўноўваць, мы ж прафесіяналы, мы ж цікавімся творчасцю тых, хто мае гэтую высокую Нобелеўскую знагароду, калі параўноўваць іх творчасць з творчасцю Владзіміра Някляева, то я перакананы абсалютна, што ён дастойны супернік у прэтэнзіях на вышэйшую літаратурную знагароду свету. Яго творчасць выдатная творчасць і па узроўні сваім, і па месцы ў еўрапейскай паэтычнай бібліятэцы. Просто, можа быць, падзеі, якія б вастрылі некаторыя праблемы, яны нас падпіхнулі, скажам так, трошачкі да таго, каб узняць гэтае пытанне. Беларускія літаратары вылучылі Владзіміра Някляева на атрыманне Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Цяпер пачалася неабходная працэдура для таго, каб пісьменнік і паэт увайшоў у лік намінантаў самай прэстыжнай прэміі ў свеце. Да гэтага беларуса ў ліку намінантаў на літаратурнага Нобеля былі такія асобы, як Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін і Светлана Алексіевіч.